เราไปกันที่สายของคุณออยครับคุณออยบอกว่ามีเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนที่ได้รับฟังมาจากน้องสาวที่เป็นลูกค้าประจำร้านของคุณออยครับมาพร้อมกับเรื่องทายาทมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณออย สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คครับผมคุณออยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ปทุมค่ะ ปทุมธานีนะ ใช่ค่ะ คุณออยกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ อันนี้ครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งแรกเลยนะที่เราได้คุยกัน ใช่ค่ะ แล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ปกติย้อนหลังค่ะ ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะมาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่เราได้คุยกันแบบสดๆคุณออยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น้องสาวที่เป็นลูกค้าประจำของร้านคุณออยเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ เหตุการณ์ที่เขาเล่าเนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังครับคุณออย น่าจะประมาณ 3-4 เดือนแล้วค่ะพี ่เฮ้ยก็ไม่นานนะ ใช่ค่ะ นะครับเรื่องของทายาทน้องคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงเชิญเลยครับคุณออย ค่ะคือออยจะต้องเกริ่นก่อนนะคะพอดีว่าออยเนี่ยทำร้านทำเล็บ ครับ ที่มหาลัยแห่งหนึ่งแล้วน้องคนนี้ด้วยความที่เขาเป็นลูกค้าประจำออยทุกครั้งที่เขามาทำเล็บเนี่ยคือร้านออยจะเป็นร้านเดียวที่เปิดเดอะโกสต์เรดิโอฟังทุกครั้งคือร้านอื่นอะจะฟังเพลงเป็นเรื่องปกติของเขาแต่ออยอะจะฟังจนลูกค้าทุกคนจะบอกว่าพี่ชอบฟังอย่างนี้หรออะไรเงี้ยเขาจะชอบมาคุยให้ฟังจนเจอน้องลูกค้าคนนี้ออยใช้ชื่อน้องคนนี้ว่าพีแล้วกันค่ะ ค ่ะคือน้องพีเนี่ยเขาจะเป็นลูกค้าประจำเขาจะมาที่ร้านค่อนข้างบ่อยแล้วพอเหมือนวันนึงเขาถามออยว่าพี่เคยโทรไปเล่าเรื่องพวกนี้ไห ม ออยก็บอกว่าไม่เคยพี่ฟังอย่างเดียวก็เลยบอกแบบเนี้ยแล้วครั้งเนี้ยเขาก็บอกว่าคือหนูอ่ะอยากโทรไปนะแต่หนูอ่ะไม่รู้จะเล่ายังไงหนูขอเล่าให้พี่ฟังแล้วกันเขาก็เลยพูดกับออยแบบนี้ค่ะ ค ือน้องพีเนี่ยเขาเล่าว่าพื้นฐานบ้านเขาพูดถึงเรื่องบ้านของเขาก่อนค่ะ ค ือเขาอะอยู่กับพ่อกับแม่สองคนอยู่กับแม่กับเขาสองคนซึ่งพ่อเขาหย่าร้างกับแม่ไปประมาณ10ปีแล้วเขาพูดอย่างนี้ค่ะแล้วพ่อเขาเนี่ยก็คืออยู่เชียงใหม ่ กับคุณย่าโอ้ขอโทษค่ะ ครับ ค่ะเสร็จแล้วมันมีวันนึงคือจริงๆแล้วอ่ะที่พ่อแม่กับเขาที่พ่อแม่เขาเลิกกันเนี่ย ม ันเป็นเหตุผลที่ว่าเหมือนแม่ผัวกับลูกสะใภ้อ่ะค่ะพี ่ครับ อารมณ์ประมาณนี้คือเขาเล่าให้ออยฟังประมาณนี้แล้ววันนึงเนี่ยคือปกติแล้วคุณย่าเขากับเขาจะคุยกันเกือบทุกวันอยู่แล้วในภาษาแบบย่ากับหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนช่วงหนึ่งที่เขาสอบเขาก็เริ่มแบบไม่ได้คุยกับคุณย่าก็เริ่มหายไปสักพักหนึ่งแต่เขาลืมเลยว่าแบบเขาจะต้องคุยกับคุณย่าอะไรเงี้ยประจำเสร็จแล้วเนี่ยคุณย่าเขาด้วยความที่ไม่ค่อยถูกกับคุณแม่เขาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องผิดปกติมากที่วันหนึ่งที่ย่าเขาจะโทรมาหาคุณแม่แล้วคุณย่าเขาเนี่ยโทรเข้ามาหาคุณแม่วันหนึ่งแล้วก็บอกว่าอยากให้หลานไปหาหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ ค่ ะแต่คุณแม่เขาก็แค่เอะใจแต่เขาไม่ได้พูดคือเขาไม่ได้สงสัยก็คงคิดว่าคนแก่อยากเจอหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ ค่ะเขาก็เลยบอกให้น้องพีเนี่ยไปหาคุณย่าหน่อยซึ่งน้องพีเนี่ยโอเคเขาอะไม่เจอคุณย่าก็หลายปีแล้วอะค่ะเขาบอกก็หลายปีมากแล้ว คือได้เฉพาะคุยโทรศัพท์กันแล้วคันนี้คือคุณย่าเขาเคยเกิดเรื่องนึงว่าเขาอยากจะขายบ้านที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งเขาอยากรีโนเวทบ้านหลังเนี้ยแล้วก็ขายแต่เขาไม่ได้พูดอะไรมากนะคะพี่คือเขาอะจบประเด็นเนี้ยแค่นี ้ เสร็จแล้วเนี่ยน้องพีเขาก็เลยเดินทางไปหาคุณย่าแล้วบ้านคุณย่าเป็นบ้าน ที่เขาบอกออยว่าให้พี่จินตนาการเรื่องบ้านหลังเนี้ยถ้าใครเคยดูหนังเรื่องเป็นชู้กับผี เออ ประมาณนั้นเลยค่ะพี ่เป็นบ้านไม้ทรงโบราณ ใช่ค่ะ ครับ เป็นบ้านไม้ทรงโบราณสองชั้นครึ่งเพราะคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขาบอกว่าชั้นที่สามจะเป็นชั้นเหมือนชั้นลอยที่เป็นห้องคุณย่าห้องเดียวค่ะ ครับ คือเขาอะไปถึงอะเขาตกใจมากเพราะเขาแบบเขาเห็นบ้านแล้วเขาแบบคือมันน่าตกใจมากพี่คือมันหลอนอะ คร ับแล้วมันเป็นบ้านหลายสิบปีที่คุณย่าเขาบอกว่าเขาจะรีโนเวทและขายเสร็จพอเข้าไปถึงบ้านเขาก็เจอคุณย่าเจอคุณป้าที่อยู่กับคุณย่าก็คุยกันสาธุสุขดิบค่ะพี ่ แล้วคุณย่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยย่าจะขายบ้านหลังนี้แต่ย่าจะขอรีโนเวทบ้านหลังนี้ก่อนนะแล้วย่าก็จะขายเพราะว่าบ้านมันโซมากนู่นนี่นั่นเขาก็เล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังช่วงนี้จะมีช่างเข้ามาทำบ้านนะนู่นนี่นั่นเลยเขาก็พูดประมาณนี้ ค ่ะคุณย่าเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้น้องพีเนี่ยนอนห้องข้างล่างแล้วกันมันจะได้ง่ายเพราะว่าน้องพีเขาเป็นคนเหมือนอารมณ์แบบวัยรุ่นชอบตื่นมากินของกลางดึกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่คุณย่าน่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนอารมณ์โลกส่วนตัวสูงอะค่ะพี ่ ห้องเขาอะเขาขอว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขึ้นไปนะลูกค่ะด้วยความที่น้องพีเนี่ยเขาไม่ได้แบบไม่ได้อยากขึ้นไปบ้านอยู่แล้วอะค่ะพี ่ เพราะบ้านมันค่อนข้างหลอนอะเขาก็เลยบอกโอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เขาอะไปจังหวัดนั้น อ ะครั้งแรกเขาก็เลยแบบดูตื่นเต้นนิดนึงออกไปนู่นออกไปนี่ออกไปนั่นจนเขารู้สึกว่าแบบคือเขาก็เลยเหมือนกับประมาณว่าเขาก็แทบจะไม่อยู่บ้านอะพี ่ แต่เขาก็เจอคุณย่านะคะเจอคุณย่าทุกวันเขาก็เจอช่างเจออะไรอย่างเงี้ยทุกวันแล้วมันมีอยู่วันนึงช่างเขาจะขอเบิกเงินค่าก่อสร้างแต่คุณย่าไม่ลงจะมาจากห้องสักทีเขาก็เลยแบบเหมือนอารมณ์แบบตะโกนจากชั้นสองขึ้นไปคุณย่าช่างจะขอเบิกเงินอะไรประมาณนี้ ค ่ะคุณย่าเขาเลยตะโกนขึ้นมาว่าอีกสองสามวันนะลูกย่าไม่ค่อยสบายเดี๋ยวย่าลงไปเขาก็พูดอย่างนี้เสร็จแล้วโอเคช่างเขาได้ยินเขาบอกโอเคครับเดี๋ยวอีกสองสามวันเดี๋ยวผมมาเบิกอีกทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็ยังเหมือนเดิมก็คือตื่นเช้ามาออกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะพี่กลับบ้านมาก็ทุ่มนึงเขาก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าไม่เจอย่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณสองสามวันเพราะว่าด้วยความที่เขาออกไปนอกบ้านแล้วเขากลับมาเขาก็ไม่เจอเขาก็เลยคิดว่าแบบคุณย่าน่าจะขึ้นห้องนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงวันนึงที่ช่างเขามาจะมาเปิดค่าซ่อมบ้านนะคะเขาก็เลยคือน้องพีเนี่ยเขาก็เลยขึ้นไปบนห้องคุณย่าก็ไปเรียกคุณย่าให้ปกติไปเคาะประตูคือรู้สึกว่าเคาะนานมากเลยค่ะคุณย่าไม่เปิดเขาก็เลยเริ่มเอะใจว่าเอ๊ะทำไมคุณย่าไม่เปิดประตูสักทีแล้วเขาก็แก่มากแล้วอะค่ะพี่ก็เลยเหมือนประมาณว่าเริ่มเป็นห่วงละเขาก็เลยแบบทำยังไงดีก็คือยังไงก็ไม่เปิดไม่มีเสียงอะไรรอดมาจากประตูเลยก็เลยเหมือนประมาณว่าถีบเลยค่ะ ครับพังประตูเข้าไปเลย ใช่ค่ะพังประตูเลยเสร็จแล้วพอพังประตูเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเลยคุณย่านอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนเลยค่ะ ครับ คือด้วยสภาพที ่ อืดแล้วพี่แจ๊ค แสดงว่าโทษนะฮะคือตายมาหลายวันแล้วอย่างนี้เหรอ ใช่ค่ะน้องเขาบอกว่าคือหนองไหล เ ยิ้มเลยค่ะ ครับ เขาก็เลยตกใจมากทำอะไรไม่ถูกแบบกี้ตกใจมากพี่พีกไปฝันนั้นนะพี่แจ๊คคือข้างฝาบ้านของห้องคุณย่า ครับ มีโรงเย็นที่มีศพพ่ออยู่ในนั้น เฮ้ยหมายถึงว่าคุณพ่อของน้องคนนี้เหรอ ใช่ค่ะ เฮ้ย ค คือที่เขารู้ว่าเป็นคุณพ่อเพราะว่ามีรูปตั้งอยู่ข้างบนลงค่ะเขาก็ยิ่งพีคไปใหญ่แล้วเขายิ่งสับสนไปใหญ่ว่านี่คือเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนที่คุยกับคุณย่าตอนที่แม่คุยกับคุณย่าก็พูดแค่ว่าอยากให้มาหาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค เสร็จก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนนั้นคือน้องเขาอะ อยู่กับช่างรับเหมาช่างรับเหมาก็โทรโทรศัพท์เรียกกู้ภัยเรียกตำรวจนู่นนี่นั่นเพราะว่าคือคุณย่าเริ่มส่งกลิ่นแล้วอะค่ะเสร็จแล้วพอเรียกมาน้องก็โทรหาแม่แม่ก็รีบมาคือรีบมาเลยเพราะว่าแบบเป็นห่วงลูกมากเสร็จแล้วสุดท้ายเลยคุณป้าเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเพราะคุณป้าอยู่กับคุณย่าพอคุณป้าโทรหาคุณป้ามาคุณป้าสารภาพว่าคุณป้าน่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี้ยสักพักแล้วเพราะว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าก็เรื่องนี้แหละค่ะ ค ือด้วยความที่คุณป้าเขาเล่าให้ฟังว่าคุณย่าเขามีโรคประจำตัวด้วยความที่เขาเป็นคนแก่แล้วมีโรคประจำตัวของคนแก่อะค่ะพี่แล้วเขาเหมือนจะรู้ตัวว่าเขาก็จะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อที่น้องเห็นคือ คุณพ่อเขาเสียชีวิตด้วยการประสบอุบัติเหตุแต่สภาพตกคือดูไม่ได้ค่ะพี่แล้วคุณย่าเขารับไม่ได ้ทำใจไม่ได้ ใช่ค่ะเขาทำใจไม่ได้เขาก็เลยขอเก็บศพคุณพ่อไว้ที่นี่ก่อน ไว้ใน ห้องนอนแล้วไม่ให้ใครขึ้นมาใช่ ค ่ะแล้วคุณป้าเขาบอกว่าเรื่องแรกที่เขาอยากให้น้องมาคุณย่าอยากให้น้องมาคือหนึ่งเขารู้ตัวดีว่าเขาอาจจะแบบอยู่ได้อีกไม่นานสองคือเรื่องของคุณพ่อเพราะคุณพ่อมีประกันชีวิตที่เป็นชื่อน้องเป็นคนรับผลประโยชน์เสร็จแล้วคือที่คุณย่าโทรหาคุณแม่ด้วยความที่ว่าคุณย่าไม่บอกคุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณย่ากลัวด้วยความที่เป็นพ่อแม่ผัวกับลูกสะใภ้ไม่เบื่อไม่เมากันนะคะพี ่ เขาก็เลยกลัวว่าเงินจากลูกชายของเขาจะไม่ถึงหลานเขาก็เลยอยากให้หลานมาหาเขาคนเดียว ครับ ค่ะสรุปคือเรื่องมันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่ ครับเดี๋ยวนะต้องไล่ไทม์ไลน์กันก่อนเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าคุณออยได้คุยข้อมูลเพิ่มเติมกับน้องพีเขาหรือเปล่าตอนที่คุณย่าโทรศัพท์มาหาคุณแม่น้องพีอ่ะตอนนั้นเนี่ยเช็คกันหรือยังครับว่าคุณย่าโทรมาก่อนจะเสียหรือเสียแล้วโทรมา อ๋ อเออ คุณย่าโทรมาตอนยังไม่เสียค่ะพอน้องอ่ะพอน้องไปถึงน้องก็เจอคุณย่าอยู่ค่ะ อ๋อน้องยังเจออยู ่ใช่ไ หมแสดงว่าน้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายวันถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ ก็ไม่รู้ว่าคุณย่าเนี่ยท่านเสียไปตอนไหน คือน้องเขาบอกว่าประมาณเขาอยู่ตอนที่นั่นอ่ะประมาณ 3-4 วันแล้วหลังจาก 3-4 วันเนี่ยเขาอ่ะเอะใจอยู่แล้วค่ะช่วงที่เขาออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วเขากลับบ้านมาทุ่ม 2 ทุ่มเขาไม่เจอคุณย่าเลยประมาณ3วัน ไม่เจอคุณย่าคือคุณย่าไม่ลงมาจากห้องเลย3วัน ใช่ค่ะ อ๋อ แต่ครั้งล่าสุดที่เขาได้ยินก็คือวันที่ช่างมาเบิกเงินแล้วคุณย่าตะโกนลงมา เออนั่นแหละ น้องเขาก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นน่ะคุณย่าเสียหรือยัง ครับทีนี้ต้องถามเรื่องของผลชันสูตรคือไม่แน่ใจว่าคุณออยได้คุยกับน้องหรือเปล่าน้องน่าจะรู้ดีสุดว่าคุณย่าสรุปแล้วเนี่ยเสียไปตอนไหนเวลาไหนอันนั้นน่ะอยู่ที่ทางหมอละ ตอนที่ตำรวจมาค ่ ะน้องเล่าให้ฟังว่าตำรวจพูดเลยว่าย ังไงก็ไม่ใช่สองสามวันนี้หรอกเพราะว่าหนึ่งมีกลิ่นสองแบบเนื้อตัวยุ่ยหนองคือแบบคือตำรวจบอกว่าไม่ต่ำกว่า3วันค่ะ นะฮะแต่น่าจะเป็นช่วงที่น้องออกไปเที่ยวนอกบ้าน ใช่ น่าจะเป็นช่วงนั้นมากกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยคือก็เป็นความหวังดีของคุณย่า ใช่ค่ะ นะฮะ แล้วคือน้องเขาเนี่ยเล่าให้ออยฟังเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องเขามาทำมาที่ร้านออยเขาก็เลยมาถามออยว่า เนี่ยพี่ออยไปพูดเรื่องที่หนูเล่าให้ฟังหรือยัง ครับ หนูมีอะไรจะอัปเดตนะ อ๋อยังไง คือเขาพูดกับออยว่าเนี่ยพี่รู้ไหมว่าแม่หนูเสียแล้วนะ ฮะ ค่ะออยก็อึ้งไปนิดนึงออยก็ถามคือจริงหรออะไรอย่างเงี้ย ค ือออยพอจะรู้พื้นฐานของน้องเขาว่าน้องเขาอยู่กับแม่แค่สองคนเนี่ยค่ะเสร็จแล้วออยก็ถามเขาก็บอกว่าคือแม่หนูเสียแล้วแต่ว่าแม่หนูไม่ได้เสียแบบผิดปกติคือรถชน อุบัติเหตุ แล้วก็เสียอุบัติเหตุค่ะแต่ที่เขาหายไปอ่ะเพราะว่าเขาหนึ่งเขาดรอปเรียนเพราะว่าเขาไม่สามารถที่แบบจะจัดการอะไรได้เลยหนึ่งพ่อเสียแม่เสียย่าเสีย หมดเลยนะ ใช่ค่ะคือชีวิตเขาอ่ะไม่มีใครเลย ครับ เขาบอกว่าชีวิตหนูไม่ได้มีใครเลยหนูอยู่กับแม่แค่สองคนแล้วหนูก็แค่โทรคุยกับย่าโทรคุยกับพ่อเป็นครั้งคราวเขาก็เลยเหมือนจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้เป็นแค่เด็กคนนึงที่แบบทุกคนในครอบครัวเสียหมดเขาก็เลยต้องดรอปเรียนแล้วก็แบบนั่งอยู่เฉยๆคือไม่รู้จะทำอะไรต่อแต่สิ่งหนึ่งคือเนื้อพ่อเขา มีเงินประกันชีวิตให้เขาแม่เขาเสียมีเงินประกันชีวิตไว้ให้เขา ค ุณย่าเสียบ้านหลังนั้นเป็นของเขาทุกอย่างอยู่กับเขาหมดเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าวันหนึ่งก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็แบบอ่ะเรามาคือเขาดรอปเรียนไปแล้วก็มาเริ่มเรียนใหม ่ ปีสุดท้ายแล้วเขาก็เลยบอกออยว่าบ้านหลังนั้นที่คุณย่าจะขายน้องอ่ะจะไม่ขายแล้วน้องจะเรียนให้จ บ แล้วน้องจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นน้องจะอยู่บ้านหลังนั้นแล้วน้องอ่ะมีคือมีหลักประกันให้ชีวิตตัวเองแล้วน้องก็คงจะไปอยู่ที่นั่นไม่ขายแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ครับ น้องก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ เข้าใจเลยนะคือการสูญเสียคือต้องบอกว่าหมดเลยนะทั้งครอบครัวของน้องก็มีกันอยู่ประมาณสัก 3-4 คนถูกไหมฮะ คือ เสียหมดเลยคุณย่าคุณพ่อคุณแม่น้องก็อาจจะไม่รู้ว่าจัดการชีวิตตัวเองยังไงไงผมว่ามันเป็นช่วงระยะเวลานึงแหละแต่นะฮะคือผมเชื่อว่าเดี๋ยวน้องก็คงจะฟังแหละนะครับก็อยากจะบอกว่า ชีวิตคนเราอ่ะมันต้องดำเนินต่อไปในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะแต่ตัวน้องยังอยู่อ่ะน้องก็มีความคิดที่ถูกต้องแล้วครับคือถ้ามันไม่เดือดร้อนอะไรมากก็ไม่ต้องขายบ้านหลังนั้นนะเก็บไว้ถูกไหมรีโนเวทใหม่ทำให้มันดูสวยอย่างน้อยก็เป็นสมบัติของคุณย่าไว้เป็นตัวแทนความคิดถึงคุณย่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ถูกไหม ใช่ค่ะ นะฮะโหเศร้าอ่ะเปิดรายการด้วยความเศร้าปนหลอนนะครับปนความลุ้นกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยฮะน้องพีต้องสู้ๆกับชีวิตครับไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะแต่คนเรามันต้องมีวิถีการดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้า ค่ะ นะครับก็ได้แต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านทั้ง3คนนะ ใช่ค่ะ โอเคได้คุณออยขอบคุณมากๆเลยที่เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์เรื่องนี้มาเล่านะครับให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณออยนะ ค่ะ นะฮะ จริงๆออยมีอีกเรื่องนึงนะคะพี ่ครับ คือมันเป็นเรื่องของลูกค้าออยคนหนึ่งเหมือนกันแต่เอาไว้ครั้งหน้าก็ได้ค่ะ ได้สะดวกเมื่อไหร่ก็โทรมาได้เลยคุณออย ใช่ค่ะ ออ คือออยอ่ะมีลูกค้าที่มาเล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังบ่อยมากเพราะร้านออยเป็นร้านที่ฟังเรื่องผีแล้วคือลูกค้าคนเนี้ย ครับ ตาบอดแต่เขามีเหตุผลที่เขาตาบอด ครับ แล้วมาเล่าให้ออยฟัง ครับ ออยก็เลยขอเก็บไว้เป็นครั้งหน้าแล้วกันค ่ ะ ได้คุณออยอย่างน้อยเนี่ยวันนี้คุณออยก็จะมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองละอีกหน่อยเนี่ยก็เปิดให้ลูกค้าฟังได้สบายเลยเรื่องเนี้ย นะฮะได้คุณออยยังไงขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้แล้วก็ครั้งหน้าอีกเรื่องนึงที่ติดค้างกันไว้รอนะฮะ ได้ค่ะ ได้ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยคุณออย ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ